Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 139. Què tal, com esteu? Nosaltres avui venim amb ganes de tardor i és per això que al llarg de la propera hora ens farem acompanyar d'aquella música de primera hora del matí, de manta o de diumenge a la tarda. Des d'aquí us convidem a que compartiu amb nosaltres una estona del vostre dia d'avui i esperem que alguna de les cançons que us portem us arribin a tocar d'alguna manera, com perquè tingueu ganes per guardar-les en un calaix. Els moments musicals que us reservem per avui estan cuinats per Carlos Quecano en la producció, Marc Auxí el control tècnic i Patrícia Balomino, qui us parla. I avui comencem fent un al·legat a la música en directe, perquè us animem a que aneu a concerts i experimenteu el que la música us pot arribar a provocar. Una de les virtuts, precisament, de veure música en directe és ser testimoni de com els objectes quotidians es poden arribar a convertir en fantàstics instruments musicals. Pel que fa als discos, aquells més observadors també podran distingir els elements que fan servir aquells músics que veuen els objectes que els rodegen com sons que es poden arribar a convertir i introduir a les seves cançons. Us proposem el repte amb el següent tema de Juli Doiron, When Bricks Get Wet. When bricks get wet, we'll hope for the best. Close our eyes, feel the light coming down for the night. We'll fly from the stops, the red light. Our friends who wonder what we're thinking, and we could not get any wetter. The lights playing tricks on us, and we know our hearts beat faster. When breaks get wet, we'll hope for the best. We close our publicar un primer bon disc no és que resulti fàcil, però acostuma a ser habitual entre els artistes que treuen el cap dins del negoci musical. El que sempre resulta més complicat és continuar dins d'aquesta mateixa línia. Saber mantenir la qualitat artística i la sorpresa continuada i crear aquest clima d'expectació cada cop que s'anuncia l'arribada d'una nova entrega. Entre aquests pocs privilegiats hi ha Benjamin Biolay, que 2 anys després del seu disc anterior publica La Superb, amb el seu nou segell Naïf. Es tracta d'una obra conceptual, ambiciosa, que barreja chanson i jazz amb pop i tango i amb una història al darrere. És un doble àlbum que ens explica una història d'amor d'estiu que acaba malament, per cert, i que transcorre en un mes, del 15 d'agost al 15 de setembre. Comencem pel principi. Un altre dia us explicarem com acaba la història. Je marche sur les rails, je trompe la mort. Frôlant le train corail qui me rate encore. Je n'ai pas trop le moral. Il y a du soleil dehors. Je marche sur les rails. Je porte encore à même le corps ton vieux chandail qui me gratte à mort. Je n'ai pas trop le moral. Il y a du soleil dehors. Me réchauffe le corps. marche sur les rails, je trompe le sort comme un très vieil animal. Je m'attache encore, je vais mal en général. Il y a du soleil dehors. Je marche sur les rails comme un matador. De bâbord je déraille jusqu'à tribord, loin du navire amiral. Il y a du soleil dehors qui me réchauffe le corps. Paris le 15 août. Je t'écris des Bristol où j'ai déjeuné seul. Une salade sans sauce dégueulasse. Cet été est sans fin, sous ma manette pourrie. Voilà. Je suis partie hier. Je t'ai laissé un mot sur la commode noire dans l'entrée. Je voudrais bien tout expliquer, mais évidemment c'est pas si simple. C'est même compliqué. Je ne demande rien naturellement. De toute façon, j'aurai de commander. Je t'appellerai dans quelques jours. Le temps de digérer un peu. Moi ça va. Ne reste pas seule. Essaye de voir les amis. Je t'embrasse. PS et vitesse à 41. Continuem amb una proposta d'allò que es coneix com antifolk, un estil musical amb exponents com Adam Green o la seva companya de professió, Kimia Dawson. En aquest cas parlem d'Andrew Philip Tipton, que ha deixat una mica enrere la influència d'artistes com Jonathan Richman o Daniel Johnston per centrar-se ara en una mescla una mica més estranya que en el seu anterior projecte. Ara es diuen Admirer of the Narrow Sea. Looking for You és un dels seus nous temes, un d'aquells que s'afegeixen a la moda de l'ukelele. Leading our group. might be looking for me, but look. I anem ara fins a Osca, on s'hi troba un trio bastant admirat i reconegut dins d'aquells paratges. Parlem d'un grup del qual sempre m'ha agradat molt el seu nom, es diuen Kiev Cuando Nieva, i és d'aquells que ja em sonaven abans de sentir la seva música perquè funcionen una mica amb l'efecte boca-orella. Ara tenen nou disc que es titula Todos los Ademanes i que té una portada que un dia m'hauran d'explicar perquè jo, que soc de lletres, no acabo d'entendre. Escoltem Sal. Andamos por galerías de una nueva mina de sal. Y al salir a la luz del día, recordábamos muy poco. Y estoy pensando en las mismas cosas ahora que contigo allí. Acostumbro a hacer ver que no puedo precisarlo todo, pero sí confiar en que he guardado imágenes más claras. Es la primera vez que pienso en cómo. sabes que hoy ya no es tan fácil tenerte tanto tiempo. Continuem en el murmuri d'aquesta setmana amb una de les sensacions que ens arriben des de Suècia i us destaquem la cançó que us posarem a continuació perquè és una d'aquelles peces que ens fan tancar els ulls per escoltar-les. L'electrònica d'aquest tema ens recorda que estem en el segle XXI, però d'altra banda el ritme i l'atmosfera que crea ens fa imaginar que estem seguint el ritme d'alguna de les tribus primitives que encara existeixen. Blinking Pigs és el tema en qüestió. Para l'orella i escolta el murmuri. Mentre jo estigui dormint sense cap remordiment, mentre jo estigui flotant dins el meu llit somiant amb àngels, no descans, sorollets de monedes i homes de fi. A l'entrevista d'avui us presentem el Linoleum, el nou treball en solitari de Maria Coma, La meitat d'humà, que ja treu el nas. Un nas amb bigotis de gat a jutjar per l'estètica que desprèn el disc i pel contingut del clip de llançament. I la tenim a l'altre costat del telèfon. Maria, benvinguda al nostre programa. Hola, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Doncs la primera pregunta que és obligada és preguntar-te què et passa amb els gats, perquè en el disc d'Uma doncs, ja intuïem que alguna cosa significava, perquè doncs, teníem una cançó que es deia Miau, però ara en aquest disc doncs, és tot com un homenatge de cap a peus, no? Home, no tant. I és que tampoc ha sigut una cosa intencionada, han sigut unes casualitats, tres o quatre com a molt, que a l'acabar el disc i a l'acabar tot, i al fer el videoclip de la cançó que es diu Gat, on surten molts gatets, vaig pensar, hòstia, quants cops no, que surt el gat. I bueno, jo crec que el que és això és que, com el disc, apareixen una mica les dues cares meves, la més naïf i també una mica la més fosca i més transcendent, on en realitat allà no apareixen tant els gats. Clar. Jo relaciono que els gats tenen més relació amb aquesta part doncs, naïs, perquè jo sobretot tenia gats de petita i això quan veig un gat és com que em torno petita de cop una altra vegada i perdo doncs, tot el que és el ser adult perquè m'encanten. I la veritat és que potser sí que a mi em resulta adient que assumeixis aquesta imatge, potser perquè els felins doncs, jo també ho associo una mica amb una tendresa, una cosa infantil, però suposo que també hi ha moments per l'esgarrapada, no? Bueno, segurament. Home. El que passa és que en aquest cas jo els gats és que els estimo tant que els veig com cosa maca. I però... Vale, vale. De fet, en general les cançons doncs, fan un cop d'ull i no només al món animal sinó també al nostre entorn natural. És això casual o realment ets algú que sents una especial connexió doncs, amb la natura, els animals, etcètera? A veure, no perquè, o sigui, especial connexió, no, però sí que és una cosa important que jo crec que a tots, a més, la gent que vivim a ciutat i això, quan vas al poble o vas a la muntanya, si en el meu cas que tinc un poble on anar, sí. Doncs allà és realment on et relaxes i tot ho veus més clar. Normalment, quan vas a les orgies fora, sí que ordenes les idees més fàcilment que aquí la ciutat, ple de parets i de gent i de soroll, és més complicat. Llavors, sí que la connexió aquesta és de que el bo està allà, com si... O sigui, corbanita no series, no? Sí que ho soc, en realitat ho soc, però perquè m'encanta la ciutat, però això quan surts te n'adones que el que està fora de la ciutat està millor per tu. O sigui, per tranquil·litzar-te, però la ciutat a mi m'encanta perquè, hosti, amb la de coses que faig, si no visqués a Barcelona, seria complicat. D'alguna manera, a mi la teva música em recorda aquella imatge, saps, de la pel·lícula American Beauty, en la que un dels protagonistes doncs, observa una bossa de plàstic com que sembla que balla i que s'enlaira doncs, amb el vent i és tot com una mica màgic. No sé, allò de la bellesa de les petites coses, no? No sé. Ai, doncs... M'agrada que diguis això. Sí, no ho havia pensat, però és una imatge maca i sí que vaig també parlant de petites coses al llarg del disc i que potser per mi són grans coses, però sí que són allò detallets i coses del que penso i del que sóc i tot plegat. Una mica de resum. Digue'ls-hi que creuin els dies. així no parin de ballar amb la pluja, perquè així no parin de ballar amb els núvols. Un paper ha caigut i els altres dubten, dos papers també, i els altres tremolen. L'aire ja no és tan blanc, es desmunta el decorat. Un peix del lavabo es menja el decorat i el cel es torna salat com el mar. Aquí no hi podem veure mai més la invasió dels peixos al nostre cel. I estem escoltant la cançó Cel Salat d'aquest doncs, nou disc, el primer disc en solitari de Maria Coma. I t'haig de dir que aquesta idea del Cel Salat a mi m'ha agradat molt. De què ens parla aquesta cançó? Bueno, aquesta cançó era com una mena de metàfora que em vaig inventar per parlar una mica de la fragilitat de les coses, que a vegades sembla que tot sigui super etern i super fort, i en realitat, pues, a la mínima es trenca tot, saps? Sí. I això de que les coses s'acaben i que tot és molt fràgil i que s'ha d'anar cuidant. I parlant d'això de que les coses s'acaben, doncs fa poc, no sé si encara teniu algun concert, però fa poc en principi vau tancar la gira d'Uma. Sí. I ja, doncs, és una etapa tancada, és una etapa que, doncs, que com s'afronta això d'encadenar, doncs, tancar Uma, ara presentar tot just les teves cançons en solitaris, com ho sents això? Pues molt bé, perquè està... Per mi està bé que les coses s'acabin, perquè si no, no té sentit. O sigui, començar una gira i no acabar-la mai seria com, al final, et cansaries, no? Nosaltres mateixos també de tocar les mateixes cançons de la mateixa manera. I està bé tancar el cicle per fer un altre disc i fer una altra gira després que sigui diferent a la primera. Perquè el que, bueno, ens agrada també és renovar-nos, perquè si no, quina gràcia té sempre tocar igual. Clar. I això jo crec que també és el bo, que les coses s'acabin, si no, no tenen sentit, saps? Perden com... I també està bé haver deixat de tocar just ara, perquè ja ens va enganxar unes 3-4 setmanes que fèiem concerts d'Uma i Maria Coma, i jo estava tornant boja. Ja estaves una mica esquizofrènica, no? Amb doble personalitat una mica. Home, i el Pau, que a sobre feia aquestes dues coses, que toca amb mi la bateria i Estanislau Verdés. Clar. Que sí. També acabarà d'aquí poc els concerts. És estar a totes. Sí. En referència, doncs, en comparació una mica amb els treballs que fèieu i les cançons que fèieu a Uma i les d'aquest nou disc, i sentíem abans, doncs, aquesta cançó del Cel Salat, em agradaria destacar aquesta importància que li doneu, no sé si us observeu meva i ja està, però com que hi ha diverses capes dins de la cançó, que hi aporteu molts detalls per sota de la superfície de la cançó, i que sembla que està tot com molt treballat, moltes capes, i tot amb molta delicadesa, no? Jo crec que això és la manera de treballar i el gust per fer les coses, allò... Hòstia, aquesta cançó queda molt de piano i veu, però si li posem aquest to com de balena i teramín, no sé què, doncs ja serà l'hòstia. Clar. Doncs sí, és una mica anar buscant allò més adequat per cada cançó. I el que suposo que no hi ha dubte és que el piano és una altra part de tu i que en aquest cas en el disc, doncs evidentment és l'instrument que suporta el pes més important, no? Sí. No en totes les cançons. De fet, molta gent m'ha dit, ara, ets pianista i quasi no surt el piano. O sigui, home, sí que surt el piano, per això. Sí, surt molt, surt, o sigui, de base de moltes cançons, però també a mi, o sigui, m'agrada canviar i dir, aquí, doncs, no serà piano, serà un no sé què. Ja m'agrada. Després, el directe sí que és tot sobre piano. Uh-huh. Absolutament, perquè vaig jo amb el piano i una bateria i un baix, llavors he de tocar per nassos. Clar. I a mi també m'agrada, sí, sí, sí. I a més suposo que és el que et surt més natural, no? Després de tants anys estudiant un instrument, sí. I que és el que et surt de dins, no? Sí, la veritat és que me n'he donat després, això, perquè jo d'inèrcia ja no se'm acudia de dir, ai, vull fer una cançó amb jo què sé, amb orquestra en lloc de piano, o amb un instrument raro que no sé què. I després, a l'hora de portar les cançons al directe, com que he volgut de fer un piano, he vist que sí que era com manera natural que tinc de fer-ho i, bueno, doncs, ho faré així. Clar. A més, el piano i que tingui aquesta força escènica, doncs també ens porta aquells concerts íntims de jazz, no sé, que més que tens una presència escènica d'aquest tipus, no? De molt valorar la intimitat del moment, no? En les cançons que es toquen en directe. Sí, a més, és... Bueno, la gent que ha vingut als concerts ens diu, hòstia, és com molt... molt íntim això i tal, i la formació que portem, com toquem les cançons, no s'acosta tant, o sigui, és com el disc, però més jazzístic seria. Mm-hmm, el ser un trio de piano, bateria i baix, té un so més així. I aquest estil musical, doncs, és del teu gust? És a dir, que tu habitualment l'escoltes jazz o has sortit així precisament pels tipus d'instruments que hi has aportat? Home, jo he estudiat jazz, 4 anys, bueno, encara estic estudiant, de fet, cant ara, això, a jazz i piano, també, o sigui... Clar, sí, que i és normal, no? No és que tingui un trio de jazz, ni n'he tingut mai, ni de moment penso tenir-ne, però sí que estic més o menys familiaritzada amb el tema. I això, però no sóc de tenir un trio de jazz. Algun sol ho fem en el concert, però... No et pensis. També algun més afí a la música clàssica, vull dir que... Jo una mica de barreja de tot, i a més allò que deies, sí. Dels instruments estranys, no? Perquè amb humà, doncs, estàs barrejada de gent, suposo que molt creativa, i que inclús inventa instruments, sí. I no sé si has incorporat alguna d'aquestes adquisicions. En el concert no, perquè de moment som aquests, però el disc sí que a Ramats de Pomes, per exemple, són a la Serra del Campi, que m'agrada molt aquest instrument. Els metal·lòfons, no exactament la màquina que va inventar el Joan, però bueno, sonen els metal·lòfons. I és que sona de tot. Inclús una bateria molla. Així, a mi m'encanta de tocar coses que sonen diferent, que donen una textura així... Bueno, la que tu busques. Clar. Amb el que tens normalment no pots trobar moltes textures diferents. O a no ser que... Amb Maria Coma també la bateria, jo què sé, tenim una bateria normal perquè no portarem allà tantes coses, però només que el Pau posa un plat a sobre la caixa i a sobre el Goliat posa no sé què, ja sona una mica diferent, a vegades que queda millor. Depèn, és qüestió d'anar jugant. O sigui, és sortir una mica del que estem acostumats a sentir, no?, en una cançó, o dels instruments que estem acostumats a veure en un escenari, no? Clar, sí, és que jo també a l'escoltar música... escolto de tot i evidentment, però quan sento música que la textura és com diferent, em perd això dels sons i mira, és el que vaig buscar. I explica'ns una mica això del linoleum, què és això? Però és un nom català, eh? Linoleum. Doncs què és? Per què li has volgut titular el disc amb aquest nom? Bueno, el linoleum és una tècnica de gravat que tens com una mena de pell marró fosca, així dura, i amb unes gúbies, que és una cosa que talla, sí. Vas foradant i vas fent el dibuix que a tu t'agrada. Oh. Llavors, amb una tinta, això ho feia amb el col·le, eh? Ho fa, ah, vale, gent... sí, ja sé, ja em sona, ja em sona. Sí, amb una tinta ho tenyeixes, llavors ho estampes. Sí, sí, sí. Ah, mira. I per què això amb la teva música? Jo crec que el títol aquest amb el disc anava superbé perquè el fet de fer un linòleum, un dibuix amb això, sí. S'ha de tenir molta paciència, s'ha de fer amb molta cura, perquè si se t'escapa la gúbia ja l'has cagat has de tornar a començar el dibuix. Sí. I ha sigut una mica també el procés de creació d'aquest disc, que ha sigut allò a poc a poc i anar mirant cada detall i amb molt carinyo. Que allò que t'hi has de posar per fer-ho. Clar. No és, vinga, anem a fer-ho. Ja, que no surt com una màquina, no? Sí, i també buscava jo una paraula que no fos estrictament en català i que no es pogués entendre enlloc. És a dir, linoleum es diu igual en castellà, en català, en anglès s'assembla molt. Uh-huh. És una paraula bastant així estàndard i també molta gent no sap què vol dir. Mira. I així com a mínim no, no per això, però vaig ens mirar. Crea la curiositat, no? Sí, a més, estèticament a mi m'agrada. Sí, és maca la cançó. I també la paraula aquesta sortia amb una cançó que havia d'estar al disc, al final no hi és, mm-hmm. perquè bueno, vam gravar més de 12 cançons, sí. i primer n'hi havia 15 o així, però no era massa llarg i no funcionava i no sé què, i vam dir, va, doncs aquestes, i amb aquest ordre, i a veure si l'ajuntem a fer alguna cosa, perquè tinc unes quantes cases bé. Mm-hmm. O sigui que podré, potser d'aquí uns mesos ens sorpreneu amb un altre EP o alguna cosa d'aquestes, no? Potser sí. Molt bé. Anem acabant, però m'agradaria parlar també de l'estètica de tot allò que t'acompanya a la música, perquè el vídeo de presentació de la cançó que ara ens quedarem, que es titula Gat, veiem que en els títols de crèdit hi apareixes també tu, o sigui que t'has encarregat de moltes coses, no?, en aquest disc. Sí, sí, la veritat és que, com que m'agrada molt això dels audiovisuals, que ho estic estudiant a la uni, estic acabant de carrera, doncs, mira, feia el disc i pensava, ah, doncs em faré un videoclip, que em mola molt, i a més stop motion, tenia moltes ganes de fer-lo, i llavors vaig trucar a la Clara, que ella ha fet algunes coses de stop motion i està estudiant això, i vam fer tot el procés, i jo vaig fer tots els decorats, que també em mola molt, sí. i els personatges amb cartró, i pintar, bueno... Home, fa molta gràcia aquest videoclip, no? I molt elaborat, així com deies tu, d'aquesta part més naïf, no? Sí, sí, sí, realment, això que et vaig dir abans, a veure, vaig dir, ai, per favor, vaig acabar farta dels gats, no faré res més de gats. D'una temporada no vull veure un gat, no? Ui, veig que vaig estar 3 setmanes a casa fent aquests gats i vaig acabar farta. Clar, una mica cansada. Però sí, és una currada, vam estar una setmana fent fotos al rodatge, i després per muntar i ordenar i tot el plegat, sí que... I sort de la gent que ens va ajudar allò voluntàriament. Sempre hi ha voluntaris, no?, per aquestes coses. Sí, perquè era l'estiu, eh? Perquè sort que era l'estiu i tothom estava de vacances i dius, bueno... Sempre s'apunten, no? Sí, sí. Bé, anem acabant com dèiem, però la pregunta fixa que fem al programa, doncs ja que ens diem Murmuri, és preguntar-te tu en quina situació parles o parlaries, creus, en Murmuris. No ho sé, això ho feu sempre, amb humor, sí, recordo sí, que la fes. La fem a partir d'aquesta temporada, hem començat a fer aquesta pregunta. Ah, vale. Per descol·locar una mica la gent. En quina situació? Sí. Però jo parlant fluix. Exacte. Al cine no em pots dir, perquè ja està molt vale. repetit. Ah, anava a dir una cosa semblant, però bueno... És que és complicat perquè, clar, no us aviso abans per aganxar-vos així en sorpresa, però... És complicat. En moltes, no, però n'hi ha que no. Home, tu tampoc no parles molt fort, no? O sigui, no. Que és bastant habitual. Bueno, depèn, eh? A vegades és que jo no controlo el volum de la meva veu massa bé. No sé per què. Què dius? Hi ha dies que el tinc alt i hi ha dies que el tinc baix i no m'entero. I sí, sí. I molts cops parlo molt fluix i a vegades estic parlant superfort i em diuen, però què fas? I jo, però estic parlant fort. Ai, és que avui dec tenir el volum fort. Avui dec tenir el volum fort, o sigui, això tenint en compte que cantes, no? O sigui, hauries... No, amb cantar, veus, no hi ha problema. No ho he dit mai, de que avui cantes fluix o avui, però en parlar sí que em passa. Fluix, al cine no. Allò, a la consulta del metge. També, quan t'esperes, que sempre ningú es coneix, sí. i tothom està com tímid, i dius, bueno, però si tampoc n'hi ha per tant. Però per inèrcia la gent parla fluix. Sí que és veritat. I a més és una situació així com molt incòmoda, no? Perquè parles fluixet i igualment t'escolten, o sigui que tampoc serveix massa, no? Exacte. Bé, Maria, que tinguis moltíssima sort amb aquest disc en solitari i que et puguem veure en directe, perquè els concerts d'Humà doncs, sempre ens han agradat molt. Mm. Ai, puc dir una cosa? O dos, sí. Vale. Que el dia de la presentació, com si diguéssim oficial, sí. estem fent molts concerts ara, però a Barcelona tocarem el 10 de desembre a l'Helio Gabel, que és d'aquí 2 dijous. Sí. I abans, així per fer un tastet, no sé què, farem de taloners del Patrick Watson a la Bikini el dimecres que ve. Ah, molt bé, no? El 2 de desembre. Molt bé, sí, molt estem molt contents. Ostres, i com ha sortit aquesta oportunitat de talonejar-lo? Pues ens ho vam preguntar, si volíem tocar de taloners. D'entrada. Sí, i vam dir sí. Hombre, ens agrada molt. De no diré que no, no? Exacte. Molt bé, doncs com dèiem, Maria, molta sort. Ens quedem amb el gat, tot i que ja el tinguis una mica avorrit. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Espera el turó, algú que el vulgui adoptar. Marra, miau, miola, hola, més raro. Et diràs, miau, seràs adoptat. Mixa, t'estigues tranquil, no et quedaràs orfe. Mixa, diuen que els crítics musicals són músics frustrats i segur que hi ha part de raó en aquesta afirmació, perquè aquells que dediquem part important de la nostra vida a escoltar i analitzar música, se'ns desperta una gran enveja per aquells que poden expressar amb cançons allò que molts de nosaltres ens esforcem per guardar en calaixos ocults. A vegades penso que per això d'escriure cançons s'ha de ser molt valent i hi ha alguns que ho són per naturalesa. Us deixem amb un exemple, Los Valientes, de McEnroe. Valientes. quiero despertar. Necesito oírte respirar para sentirme vivo. Y hago surcos por el edredón como un rompehielos que va escribiendo en el ártico. Si pudiera explicarte todos mis silencios, solo son laberintos en los que te pierdo. Donem ara pas als mestres de la psicodèlia dels concerts que transmeten bones energies. Són els Flaming Lips, un grup que està a punt d'editar nou disc que serà doble i portarà per nom Embryonic. I l'ha fet doble perquè, segons ha dit Wayne Coyne, en aquest tipus de discos està permès ser més abstracte, més boig i també desconcentrat. I això va molt amb els Flaming Lips. Escoltem un avançament titulat Silver Trembling Hands. When she's home. No sé si us passa a vosaltres, però a mi a vegades quan escolto una cançó em passa pel cap allò de oír para creer. Potser és que estic especialment abduïda per aquesta estació de l'any que es caracteritza per la nostàlgia i la melangia, però és que quan vaig escoltar per primera vegada la cançó que ara us posaré, vaig notar com un pessic a la meva bossa de records. Una bossa de paper fi que tenim por de tocar per si es trenca. Us deixo amb Paper, de Entertainment for the Brain Dead. Patricia Palomino. I avui acabem el programa amb un grup que ens arriba des de Sitges. Són els Vanova, que ens presenten el seu disc de Mellow Tapestry. Amb la cançó titulada Those Left Behind ens acomiadem fins la setmana que ve. sky, the sea of